Pomyślcie, chłopcy, co nam zostało. Świadkami byliśmy, jak padło świata pół. Pamiętać, zapomnieć, śmiać się czy grać. A jednak czegoś nam żal. Znów popłynęły nasze wspomnienia. Gdzieś tam po czwartej pustej butelce. Coraz to głębiej, głębiej do dna. Śmiać się czy płakać, śmiać się czy grać. Czy grać? Śmiać się czy grać? Dla nas przecież to nieznaczące nic. Szare są i kolorowe wspomnienia zwyczajne, tak, tak jak Bóg nam dał, tak jak nam dał. Dla nas przecież to nieznaczące nic. Szare są i kolorowe. Czasem ty patrzysz na mnie, wtedy ja.